Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, Gezegenin Geleceği programını sunar. Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dünyanın dört bir yanından 22 önde gelen uzmanın biyolojik çeşitlilik ve salgınlarla ilgili hazırladığı kapsamlı yeni rapora göre bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye yönelik küresel yaklaşımda köklü bir değişiklik olmadıkça gelecekteki salgınlar daha sık ortaya çıkacak. Virüsler daha hızlı yayılarak dünya ekonomisine daha fazla zarar verecek ve başka salgınlar COVID-19'dan daha fazla insan öldürecek. Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri hükümetler arası bilim politika platformu İPBES tarafından doğanın bozulması ve artan pandemi riskleri arasında bağlantılar hakkında toplandığı uzmanlar, pandemi çağından kaçmanın mümkün olduğunu, ancak pandemi başladıktan sonra yapılacaklardan ziyade henüz başlamadan önlemek gerektiği konusunda hemfikir oldular. Rapora göre 1918 büyük grip salgınından bu yana COVID-19 küresel bazda yaşanmış en az 6. salgın ve salgının kökenleri hayvanlar tarafından taşınan virüslerden kaynaklansa da ortaya çıkışı geçmişteki tüm salgınlarda olduğu gibi tamamen insan faaliyetlerinden kaynaklanmakta. Biyolojik çeşitlilik kaybına neden olan insan faaliyetlerinin azaltılması, hali hazırda korunan alanların daha fazla korunması ve yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip bölgelerin sürdürülebilir olmayan sömürüsünün azaltılarak önlemler yoluyla salgın riskinin önemli ölçüde azaltılabileceği söylenmiş raporda uzmanlar tarafından. Hem küresel ıstırabın hem de pandemilerle mücadelenin küresel ekonomiye verdiği yıllık zararın 10 milyarlarca dolar olduğunun altı çiziliyor ki bu paraları önlemeye harcarsak çok daha etkili bir çözüm elde etmiş oluruz. Bloomberg Energy Finance yeni enerji görünümü raporunda COVID-19 salgınının bir sonucu olarak enerji sektöründen kaynaklanan salımın bu yıl yaklaşık %10 düştüğünü söyledi. Ekonomik toparlanmayla tekrar yükselse bile bir daha asla 2019 seviyelerine ulaşmayabilir. 2027'den itibaren salımların 2050'ye kadar yılda %0,7 oranında düşeceği öngörülüyor. Raporda bunun rüzgar ve güneş enerjisindeki artış, elektrikli araç alımının artması ve endüstrilerdeki gelişmiş enerji verimliliğinden kaynaklanacağı belirtiliyor. Rüzgar ve güneş enerjisi birlikte bu yüzyılın ortasına kadar küresel elektrik üretiminin %56'sını oluşturacak. Enerji geçişinin ilerlemesine ve COVID-19'un getirdiği enerji talebindeki düşüşe rağmen hala enerji sektörü salımının dünyayı 2100 yılına kadar 3,3 derece sıcaklık artışına yani yüzyıl ortasına da uygarlığın çöküşüne doğru götürdüğü belirtiliyor. Onun için çok daha ciddi önlemler almamız gerekiyor. Kaz Dağları'nda altın madeni için çalışmalar yürüten ve 13 Ekim tarihinde ruhsat süresi biten Kanada merkezli şirketin tazminat alarak sahadan çekilme kararı aldığına dair haberler şirketin yerli iştiraki tarafından yalanlandı. Açıklamada maden kanunu tarafından düzenlenmiş olan ruhsat hakları ile ilgili şirketimizin bütün hakları devam etmekte, şirketimizin bulup geliştirdiği bu yeraltı kaynağı ile ilgili amacında ve hedefinde hiçbir değişiklik söz konusu değil dendi. Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada ruhsat süresi bir yıl uzatılan ve ruhsatı yenilenmeyen şirket sahayı teslim alırken taahhüt ettiği koşulları yerine getirmeden sahayı teslim ettiği ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında basın açıklaması gerçekleştiren Su ve Vicdan Nöbeti ise şirketin 27 Ekim tarihinde işletme sahasını Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim ederek Kaz Dağları'ndaki varlığını sonlandırdığını söylemişti. Bunun üzerine açıklama yapan yerli firma, bu ve benzer asılsız haberlerin neden olacağı, bizim ve hissedarlarımızın uğrayacağı zararlara ilişkin tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu beyan ederiz dedi. kamuoyuyla paylaşmak isteriz ki haberde şirketimizin maden ruhsatıyla ilgili satışına dönük ifadeler tamamen gerçek dışı, şirketimizin uluslararası tahkim gereği devletten tazminat aldığına dair ifade de gerçek dışı, sahada Orman Bakanlığı'nın yaptığı tamamen mevzuattan kaynaklı bir uygulama dedi şirketin yerli ortağı. Rize İl Özel İdaresi Yeşil Yol projesiyle tahrip edilen Rize Çamlıhemşin yaylaları için çim ekme ihalesi açtı. İdarenin aldığı kararda Rize ile sınırları içinde yüksek rakımlarda bulunan yaylalarda turizm amaçlı yapılan yol imalatları sonucunda doğal yapıyı değiştiren görüntüler oluşturduğu belirtildi. Yani bozduk diyememişler de değiştirdik diyorlar. Kararda endemik bitki örtüsünün kaybolduğu aktarılarak yüksek bölgelerde ortamın yeşillik açısından eski halini almasının uzun yıllar süreceği gerçeği bilimsel olarak bilinmekte dendi ve bu olumsuz durumun çözülmesi amacıyla yüksek rakımlarda kısa sürede ortamın yeşermesini sağlayacağı düşünülen endemik çim tohumu uygulama çalışması başlatılmasına ait tarım komisyonu çalışmalarını tamamlayamadığından komisyona ek süre verilmesi kabul edildi ifadeleri kullanıldı. Tabi tarım komisyonu çalışıyor mu diye sormak lazım. Sevindirici bir haberle programı bitirelim. Sivas'ın Tokuş köyünde yapılmak istenen kalker ocağına bölge halkı tepkili. Daha önce bölgede kalsit ocağı ve kırma eleme tesisine karşı direndiklerini ve yaptırmadıklarını söyleyen köy halkı maden ocağı da istemediklerini ifade etti. 2015 yılında bölgede yapılması planlanan kalsit ocağı ve kırma eleme tesisi için ÇED gerekli değildir kararı verilmişti. Projenin iptali için dava açtı. İtirazları haklı bulan Sivas İdare Mahkemesi de projenin iptaline karar verdi. İklim krizini önlediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji.